پاپا بے شمار اسلام بھائی موجود ہیں اور کئی ایسے بھی ہیں ہوں گے کہ جن کو دل میں ارمان ہوگا کہ آپ کا مرید بن جائے. وہ مدنی چینل پہ بھی ظاہر ہے اس وقت دنیا بھر میں اسلام بھائی موجود ہوتے ہی ہیں. تو وہ اسلام بھائی جو اب تک کسی کے مرید نہیں ہوئے, یاد رکھیے علماء فرماتے ہیں کہ شیطان یہ ہر دم کوشش کرتا ہے کہ بندے کا ایمان ضائع کرا دے, اور ایمان کی سلامتی کی ہر ایک کو فکر ہونی ہی چاہیے. ایمان کی سلامتی کی ایک ذریعہ جو ہے علماء فرماتے ہیں کہ مرید ہونا بھی ہے. بشارت ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کی اس دنیا سے نہیں جائے گا. تو آئیے ہم امیر علیہ سنت کے ذریعے قادری سلسلے میں مرید ہو جاتے ہیں. تو اسلامی بھائی ہوں اسلامی بہنیں ہوں جو کسی کے مرید نہیں ہوئے, امیر علیہ سنت کے ذریعے حضور غوث پاک کے سلسلے میں مرید ہو جائیں, اور جو کسی اور کے مرید ہیں امیر علیہ سنت سے چاہے تو طالب ہو جائیں, انشاءاللہ امیر علیہ سنت نے ملنا شروع ہو جائے گا. میں امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض کروں گا کو توبہ بھی کرا دے اور اپنے مریدوں میں شامل فرما لیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, مد مذہب ہوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں. میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما, اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. صلوا على الحبيب صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله تعالى على محمد. اجل دوستائیں بھائیو, دو بچ چکے اور ابھی تو پتہ نہیں کتنے باقی ہیں, مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ اب ہوگا کیسے. یہ فجر کی اذان ہو جائے گی تو بیچارے بہت سارے رہ جائیں گے. اب میں بار بار اپیل کرتا ہوں لیکن جو پہنچتا ہے وہ بھول جاتا ہے, پتہ نہیں کیا, تو وہ کچھ نہ کچھ بیچارہ بولتا ہے. اب وہ بولنا پھر لپٹتا ہے تو کوئی کچھ کرتا ہے کوئی کرتا ہے. اور ایک اسلامی بھائی کو اللہ معاف فرمائے, انہوں نے مجھے بہت تکلیف دی, ایسی ٹانگ کھینچی کہ وہ ٹیبل کے پائے کے ساتھ اور اس کے ہاتھ کھینچم کھینچ. اب میں بوڑھا آدمی ہوں, ٹانگ ٹوٹ جائے گی میں کیا کروں, تو ایسا نہیں کرو. آپ محبت سے پیار سے ہاتھ ملائیں, اب کھینچم دانی کرو گے تو پھر کمزور آدمی. سمجھدار ہیں آپ, اتنے ساروں سے آپ کبھی ملے بھی نہیں ہوں گے نا زندگی میں, تو آپ کو پتا چلے کہ یہ بھی محنت کا کام ہے ہاتھ ملانا. یہ آپ کبھی یوں 12 منٹ کے یوں رکھ کر آپ ٹرائی کر لو, یوں ہی رکھے رہو تو آپ کو پتا چلے گا ہاں آپ کو یوں ہوگا. تو ساری رات یوں کرنا اور کھینچم تانی چینا جپٹی آپ, تو انشاءاللہ آپ کو احساس ہو جائے گا. آپ جوان ہو, میں آپ جوان ہیں, جوان ہو کر آپ تھک جاتے ہوں گے تو میں تو بالکل مہربانی کر کے ہاتھ ملائیں نرمی کے ساتھ سوفٹ انداز میں, اور دوسرے کا تر نہ دیں کیونکہ بیچارے رہ جائیں گے ان کا دل ٹوٹ جائے گا. ظاہر ہے کہ فجر کی اذان ہو جائے گی تو نماز تو اب روکنے سے رہے اپنے, تو کرم فرما دیجئے سب لائن میں جتنے بھی لگے نیت کریں کہ انشاءاللہ بس ہاتھ ملا, السلام علیکم کہیں گے, سلام کا جواب لیں گے, ہاتھ ملائیں گے اور دوسرے کی باری آنے دیں گے. جو کچھ کہنا ہے لکھا ہوا ہے چٹھی اس میں ڈال دیں, ٹوکری رکھی ہوئی آپ کے لیے, تعویذ چاہیے تو میرے پاس نہیں ہے, آپ کے لیے بستہ لگا ہوا وہاں سے تعویذ دے لیجئے. میرے سے خالی ہاتھ ملائیے, آپ کی بڑی مہربانی, آپ کا بڑا احسان ہوگا. نعت شریف پڑھی جا رہی ہوتی ہے, آپ بولتے ہیں مجھے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی, میں کیا کروں. آپ کو دم کروانا ہے تو اپنے ہاتھ پر پھونک ماریں گے, میں سمجھ جاؤں گا کہ دم کرنا ہے, میں انشاءاللہ دم کر دوں گا. آپ کو دعا کروانی ہے تو ہاتھ اٹھا لیں, میں سمجھ جاؤں گا دعا کروانی ہے. تو ابھی طرح بولتے ہیں تو اب بھی ہے کہ کمپیوٹر تو نہیں ہو جو سارا فیڈ ہو جائے گا اس میں, ایک کی سنتا ہوں پھر دوسرا آتا ہے اس کی بھی بھول, مطلب بھول جاتا ہوں, سب کی باتیں یاد نہیں رہتی. امید ہے کرم فرما دیں گے. ہاتھ جوڑتا ہوں, ہاتھ ملائیں, کوئی اللہ کا بندہ رہ نہ جائے کہ اس کا دل ٹوٹ جائے گا. ہم ساری رات ہم نے انتظار کیا, ہم نے قافلے میں سفر کیا اور ہماری ملاقات نہیں ہوئی, اس کا دل کتنا ٹوٹے گا بےچارے گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بار بار قافلے میں سفر بھی کرتے رہیں گے, انشاءاللہ اس طرح ملاقات بھی ہوتی رہے گی. سبحان اللہ. فیضان مدنی ملاقات غیبت کے خلاف جنگ کا نعرہ بھی لگا لیں, غیبت کے خلاف جنگ, غیبت کے خلاف جنگ, غیبت کے خلاف جنگ. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور, محبتوں کے چور, محبتوں کے چور, قفل مدینہ انشاءاللہ سرور امام انشاءاللہ رخ پہ داڑھی انشاءاللہ حیا سے نظریں انشاءاللہ اکثر نظریں انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ. اللہ اللہ تعالی ہو جا اللہ

زندگی کا شفیع مبشر تمہارا کریم ملا جس کے کھلے گھر جائے

پر نثار آ رہا ہوں میں تیرے نام جا سارا کروں میں اپنا دامن بسارا کروں میں حبیب خدا سارا کروں میں لو جان پر سارا سارا یا Oh. محشر میں شور امر چار پانچ مہینے میں تخصص متخص نہیں ہے مزید ان شاء اللہ تدریب شروع کر دی کہاں تدریب ان شاء اللہ کہاں مطلب نہیں تھا میرے کو درگاہ میں کیا گھر میں نہیں وہ کہیں مدینہ سٹی مہاجر وہاں پہ اسلامک ریسرچ سینٹر ہے وہاں پر وہاں خاص کر نہیں جاتا ہوں خاص مطلب نظروں میں سے اس وجہ سے میں نے خاص رکھا بس دعائیں آپ کی کرم ہے ذاتِ باری اتاری ہو اتاری تیرا کرم ہے ذاتِ باری اتاری ہو اتاری تیرا کرم ہے ذاتِ باری اتاری ہو ساڈے پیر دم ہے ہوے مل جا کل راوا مل جا بور شنا مدنی قافلے میں ربیع نور میں سفر کی نیت پیش کر دی پاپا کو. پاپا ان سے خوش ہو جائے پاپا. بارہ ماہ کے لیے تیس دن کے لیے بارہ ماہ کے لیے تین دن چلو